leikki. Tuommoinen lyötiäinen on keskenään tosi lysti keskenään. Eikä tekisi radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaistiisiä, ihmistittuu koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Santa Lucia. Oikein Santa Lucian päivää. Semmonen on. Kynttilät päässä mennään eteenpäin striimitaajuuksilla tai sitten podcastissa. Tervetuloa jälleen kerran puhkun patojen äärelle. Puuro on jälleen kerran jaossa vatsan täydeltä ja kohti joulua mennään kovaa vauhtia. Siis puhujan kulmaa, kyllä. Minä olen Pörni. Ja tämä on puhujan kulman 139. lähetys, jolla mennään eteenpäin. Huikeeta vauhtia. Vuosi alkaa olla muuten pikkuhiljaa paketissa. Onko se muuten yksi jakso tämän jälkeen vielä puhujan kulmaa? Siitä alkaa olemaan homma kuosissa. Niin se on vuosi taas vierähtänyt, mutta ei se mitään. Otetaan muut tontut sisään. Meillä on muun muassa Henrikki pitkästä aikaa paikalla. Tervehdys. Minä en voi enää olla hiljaa. No puhu. Kiitos. Ei, sä oot aloittanut kaksi kertaa peräkkäin meidän esiäänityksellisen juonnon sanaparilla no niin, ja se on suurin juontosynti, mitä voi ikinä ihminen missään koskaan tehdä, joten... Ootas, se tulee, missä kohdassa se tulee mulla? En, se on silloin, kun sä laitat tuota loppuun tuo biisi. Ja aivan, sen... ja siitä se lähtee, no niin. Joo, ja siis mä en sano tätä sen takia, että haluan nolata. Ei. Pörnin. Mä olen täysin hehkun punaisena tässä lähetyksessä. Joskin se on mukava bonus. Mutta se on totta. Jos nyt olisi webbikamera, niin näkisin, että mä kirjoitan tänne ylös, no niin, tänne näin. Ja mä muistan ensi kerralla, kun katsoin sitä lapusta, näin. Minä sanon sen senkin takia, että tämä on vinkkinä myöskin kaikille muille, jotka tekevät vähänkin jotain juontohommia tai haluavat tehdä podcastia tai muuta, niin se on niin kuin, se on näitä... Hetkinen, mutta mähän aloitin tämän Santa Lucia laululla, jos ollaan ihan tarkkoja. No niin, siis sen tämän itse lähetyksen, mutta se oli se ennen lähetystä. Ai siis se, mikä meidän nauhalla. Silloin mitään väliä. No ei niin, mutta mä haluan nostaa tämän vaan esiin sen takia, koska se on todellakin, se on automaattisesti pisteet pois. Se on totta, mutta se on se toinen Pörni, joka hoitaa tuon lähetyksen siirtämisen tänne Pörnin puolelle. Se on hyvä, mutta kaikki Pörnit muistako. Kaikki. Myös katsotaan muistaako ensi kerralla. Kaikki Pörnit, jotka kuuntelevat ohjelmaa, niin muistavat tämän tästä eteenpäin. Minä en soimaa, minä olen vain avuliaita neuvoja. Heitetään toinen meikäläisen pahe, että sanotaan, että no se on faktaa se. No niin, Erkkakin on myös paikalla, tervehdys. Niin, no niin. No niin. Ja muuten sen voin sanoa, myöhemmin sä oot sanonut niin. Ei kannata aloittaa sillä. Se on siis ainoastaan aloittaessa, muutenhan no niin on mitä käytännöllisin sanapari. Vai mitä, eikös niin, no. Ja sekä ettäkä, eli tämä on joko tai vai, mutta vaan sillä niin, siis näet nimittäin liitepartikkeleita luettelin tuossa. jos vaikka niin kuin. Jostain kummasta se on jäänyt tuo rimsu päähän, vaikka sitten on ilmeisesti hyöty ollut sen jälkeen ilmeisestikin. Se kuvaa aika isoa osaa peruskoulusta. Kyllä, siellä opittiin paljon hyviä asioita. Josta ei ole mitään hyötyä. Josta ei ollut mitään hyötyä. Siis mitkään maat ei ole enää semmoisia niin kuin ne oli silloin. No Suomi, Ruotsi, Norja, meidän suurin piirtein, mutta paljon on tullut lisää valtioita. Se on muuten totta. Yksi, mistä mä oon erityisen katkera, on läänien uusinta, koska no, sekin on. Meillä oli opettaja, joka oli sitä mieltä, tai siis hän otti kunnia asiakseen, että yksikään ei pääse luokalta ennen kuin läänit on opeteltu. Ja me tehtiin se koe varmaan 20 kertaa. Ja minä jopa pääsin sen toisella tai kolmannella yrittämällä läpi, mutta kyllä niitä sitten on taottiin päähän. Sä voit lähettää sillä nyt semmoisen kortin, missä vaan lukee, että no niin. Ties, vaikka me emme ole niin hyvissä väleissä muutenkaan, että ehkä parempi, että ei lähestytä häntä, mutta joo, se on muuten faktaa. Pistäkää palautetta, onko joku semmoinen juttu, mikä peruskoulusta on ollut hyödyllistä näin jatkossa. On tietysti hyvä, että siinä opetellaan tätä opettelua ehkä. Ehkä se on se pääpointti. Opetettiin muun muassa niin, fiksaamaan autoeksikpattia. Opettajat siis työllistyvät. Ja. No juu, sekin on faktaa. Joo, mennään palautteisiin, niitä on muutama kappale myös tullut. Hiskiboy pistää meille palautetta edellisestä jaksosta, jossa puhuttiin tästä DNSn asettamisesta, miten pystytään sitten käyttämään tätä huikeaa Googlen oma DNS-palvelinta. Ja pistää linkki-vinkki, jonka löytyy tuolta Puhujankulman sivulta. Siinä on teille ohjeet, ja Ubuntussa se menee myös sen kuvakkeen takaa, joka on yläpalkissa, ja näyttää, että yhteys on auki. Eli sieltä sen saa, sen Googlen. Jos haluaa itsensä päällä. Pekka Emilia pistää myös palautetta. Tässä paljon Hessun versiota hauskempi laulu puhelin numerosta. Ja koska se on hauska, niin me ehkä voimme sen kuullakin. Mennään vähän. Ei kuu. Ei vielä, kun mä kelaan sen siihen kohtaan, missä itse laulu tulee. Turhuuksia. Pikku kakkosen posti. Postin lokero 347-00101-10. So, remember the new number. That's... I've had a bit of a tumble. Well, that's easy to remember. 0111 99 88 199 9119725 3. Kai se oli hauska, kun yleisö nauraa. se on pakko, kun se on valmis naurettu. Ei, mäkin tarkoitan yleisön naurua. Semmoinen naurunauha. Pakkohan sen on ollut hauskaa, kun se on faktaa. Vaikka se on hauskaa, kun se nauretaan. Joo. Itse asiassa tuo on muuten mielenkiintoista. TV-ohjelmasta IT Crowd. Kuinka paljon noille niin kun lisätään jälkeenpäin se nauru, tiedättekö? Kuinka paljon on olemassa oikeasti siis yleisö siellä paikan päällä ja kuinka paljon siihen lisätään vaan se nauru päällä? Se riippuu hyvin paljon. Mä oon kattonut siis paljon semmoisia, mitkä niin kuin ei voisi naurattaa ketään oikeasti. Ja sit sieltä tulee kuitenkin. Siinä on myöskin se, että siis... Tai tilanteet on myöskin sellaiset, mitä sinne rakennetaan, että se yleisö on tietyssä ylihysterian tilassa siellä jo valmiiksi, jolloin niin kuin kaikki semmoisetkin, mitkä naurataan, niin, tai ei naurata, niin saattaa naurattaa. Sen kyllä huomaa ihan suomalaisistakin yleisöistä joskus, mitä on tällaisia ohjelmia, missä on yleisöä, niin ne silleen vaivaantuneesti nauraa, vaikka ei olisikaan ollut niin hauska juttu, uutisvuodot ja mitä näitä nyt on. Ja sitten myöskin on tietysti canned laughter, eli esiäänitettyä nauhoitusta, jota joko lisätään niin paljon, että se on koko nauru, tai sitten sitä lienee se, että sillä täydennetään niin kuin sitä vaivaantunutta hekotusta, mikä siellä on siellä yleisössä. Ja sitten siellä on tietysti nuo esinaurajat tuolla yleisössä, eli tällaiset tyypit, jotka on käsikset kädessä katsoa, että ei nyt pitää nauraa, niin ne nauraa. Ja kun ne saa tavallaan sen käyntiin, niin sitten yleisökin lähtee mukaan. Se on villi ammatti. Esinaureja. Joo, esitanssit ja esilaulajat. Niin aivan. Mä voisin kyllä lähteä, mutta mä luulen, että mun nauru olisi... Ei saisi ketään muuta naurattamaan. Kaikki jäisi vaan tuijottamaan teikälle. Mikä tolle tuli? Tänä aamuna katoin Seinfeldejä boksilta, niin sitten oli hauska, sillä oli naurajien joukossa, niin oli sitten semmoisia, jotka niinku, tämmöisiä yksilöllisiä reagoijia, kuuluu semmoisia, niin, oh no! Joo, noin kanssa legendaarisia. Mun mielestä ei ole kauhean mahdollista, että jos on Seinfeld, niin se ei ollut mitään hauskaa. Ehkä se on toinen keskustelu. Se on aika toinen keskustelu. Tässä on kuitenkin loistava aasisilta C:n palautteeseen, joka laittaa, että olipas harvinaisen hauska jakso. Pari ei kertaa ole, tuli olisi, oikein ääneen naurahdettua, ilmeisesti vaivautuneesti, en tiedä. Hei äiti, olen radiossa. Niin. Mutta hyvä, jos saadaan sielläkin tämmöisiä nauruja aikaiseksi. Ehkä meillä on ensi vuonna varaa. Mä kuuntelin ton jakson tuossa uudelleen näin ja sitten... Se tuntui hauskalta tekijässä, mutta se ei kuulostunut hauskalta, koska se oli hauska tehdä. Ei, mutta siis useinhan jaksot on semmoisia myös noin huumoripelajakset, kun katsoo toisen kerran, niin se välttämättä enää niin hauska. Mutta silleen olisi vähän energisempi, kun mä sitten kuuntelin sen, mikä veditte kahdestaan sitä ennen. siinä vasta naurettiinkin. Se oli tuskaa, voi jösses, se oli tuskaa. Mutta joskus se on luomisen tuskaa. Viikko sitten oli kyllä ihan mielenkiintoinen, kun mä olin... Jostain syystä mä olin ihan tolkuttoman väsynyt silloinkin, mutta mä olin niin kuin sellaisessa, että tavallaan niin kuin mikään ei rekisteröidy aivoissa. Ei oikein ole mitään, niin kuin, ei ole niin kuin mitään tarjottavaa mihinkään, mutta jotenkin vaan tekstiä tulee. Sellaista yliväsymyshysteriaa oli, joten jos se oli jonkun mielestä hauskaa, niin mikäpä sen hauskaa. Hyvä näin. Silloin kun ei ole asiapitoista, niin pääsi, että on hauskaa. Puheenkulma kysy-osioissa kysyttiin viime viikolla, ostaisitko sinä piraattikännykän ja... Ja kansa vastaa, kun heiltä kysytään. 61% Suomen kansasta sanoi, että ei missään nimessä, kun taas 39% jopa sanoi, että voisihan sitä kokeilla, jos eteen tulisi. No totta kai sitä nyt pitää kokeilla, jos tosi halvalla saisi. Niin, minäkin vastasin. Jonkun periaatteessa tosi hienon. Jos siinä olisi joku Uber-kosketusnäyttö, joku Funk-käyttöjärjestelmä ja semmoista, niin pakkohan sitä olisi kokeilla. Tässä mun mielestä ne on huikeita nuo kopiot, vaikka mä ymmärrän, siis ne on laittomia, mutta siis jotenkin niin se visionäärisyys myös sillä puolella niin on niin huikeita. Niin ja täytyy muistaa, että eihän niiden ostaminen ole laitonta, vaan niiden tekeminen ja myyminen on laitonta. Että jos sä vaan ostat semmoisen itsellesi, niin et sinä mitään olla kieriku. Onko näin? On. Mutta rajan yli saattaa tietysti. Rajan yli viimeinen saattaa olla kieli. Se saattaa tietysti olla. Mutta siihen aina tiedä, kelpaa se, että en minä tiennyt. Siis jos se myymistarkoituksessa tuota, niin sitten tietysti, mutta en tiedä yksityisen käyttöön. Ja vaikka se nyt periaatteessa olisikin, niin ei ketään kiinnosta. Kyllä se yksityisen käyttöön on sama juttu. Koska samalla lailla puhuttiin just tästä Viron markkinoista, että jos ostaa kopioituja CD-tä, niin ne jää tullissakin. Kun niitä alettiin tarkistamaan. No, mutta siis täytyy muistaa, että koska ne on CD-tä, siinä on musiikkia ja musiikille ja elokuville toimii ihan eri lakisäädöt. Millekään muulle maailmassa, koska maailmassa ei ollut koskaan mitään niin tärkeää ja arvokasta kuin musiikki ja elokuvat, joiden takia niille täytyy rakentaa ihan eri lainsäädäntö kuin kaikille muille. No se on tietysti totta. Pistetään, kiitoksia näistä palautteista, pistäkää sitä tulemaan lisää ja osallistukaa myös ensi viikolla Gallupi, joka on myös... Aina yhtä hauska ja mielenkiintoinen. 2009-2010, mitä kätsette ja vitsette ja sieltä tarttuu käsiin. Ja nyt annan puheenvuoron Erkalle. No niin, eli lähettäkääs palautetta, mitkä on olleet 2009 vuoden tämmöiset teknologiset huippukohdat ja sitten ennusteita vuodelle 2010. Ja mä lupaan arpoon näiden... lähettäjien joukosta niin satunnaisen henkilön, joka sillä perusteella kruunataan puhkun parhaaksi kuuntelijaksi vuonna 2009 ja eli perinteinen. Se saa sitten kunniakirjan siitä. No niin, eli perinteinen kilpailu jolle kyseessä. Ja, once in a lifetime situation. Tälleen vielä niin kuin tälleen vielä tämmöisenä bonustäkynä näin, niin se kunniakirja todennäköisesti muistuttaa PlayStation 2 Guitar Hero -ohjainta. Oho. Saataisiko meidän kaikkien nimmarit siihen? Ei mitenkään. Mutta se olisi ollut huikeeta. No voisin sitä kyllä. Mitä se on? Eikä sitä kuin kierrättelemaan. Musta no, on itse asiassa pelottavaa, kuinka vapaasti ihmiset antelee nimikirjoituksia tämmöisiin tarkoituksiin, kun sitä nimikirjoitusta käytetään maksutapahtumissa. Ei, se on kaksi eri asiaa. Nimmari ja allekirjoitus. No niin. Nimmari mä kirjoitan pörni, mutta en mä allekirjoitukseen pörniä kirjoita. Hakseri muuten huomauttelee tuolla, että nuo laittomat kopiopuhelimet on paskoja ja ne toimii huonosti, niin haluaisin vaan sanoa, että kyllä minä sen tiedän. Mulla ei ole mitään harhakuvitelmia siitä, että mä saisin jonkun tosi tykin puhelimen. Ja mikä oli striimi, tämä chatroom? Se on toi Firkki-kanava. Streami.net. Tämmönen yllättävä. Yeah. Onko sun nimi Shiny Jack? Sä et enää koskaan mene sinne, etkö se silloin? Mä en tiedä, kun se on vähän, että riippuu, toimiko tuo Golgua, kun se ei aina oikein toimi. Se lähti käyntiin, mutta se ei pistä sitä ikkunaa yhtään mihinkään. Mä käytän Lime Chattia ja aivan loistaa. No niin. Mennään uutisiin. Minä en käytä tietokoneita. Ah niin joo, se onkin sekin vielä. Mennään haastejuttuun ja niihin siinä aina käy niin kuin me olemme aina asiasta puhuttu. Eli Apple menee nyt niin haastaa sitten Nokian oikeuteen. Applen oikeuteen patenttirikkomuksista haastanut Nokia on saanut vastahaasteen, jossa Apple niin ikään syyttää vastapuoltaan patenttirikkomuksista. Apple kuitenkin kuvailee alkuperäiseen kistamukaisia GSM-UNCH-patentteja merkityksettömäksi ja kertoo Nokian hakeneen omalla haasteellaan vain sopimusta, jolla se saisi iPhone-patentteja käyttöönsä. Tai sille, että miten pointtina on vähän niin kuin se, että nämä Nokian patentit liittyy ilmeisesti standardeihin, ja standardejahan saa käyttää. Siihen liittyy joku tämmöinen lakipykälä tai yleinen sääntö tai joku tämmöinen, että kohtuullista korvausta vastaan niitä voi käyttää. Eli toinen ei voi estää käyttämästä. Mutta sitten kun se Nokia halusi, niin kun, että se Nokian käsitys korvauksesta olisi ollut se, että sitten se saa käyttää niin kuin niitä iPhone-patentteja. Se ei ole Applen mielestä sitten kohtalaista. Ja sitten Apple vähättelee niin kuin niiden, ylipäätään niiden Nokian patenttien merkitystä. Plus siinä oli jotakin semmoista niin kuin nenän kaivelua, että nämä patentit, mitä on meille lähetetty, nämä kopiot, näitä kopioita ei ole todistettu oikeaksi, joita emme vaivaudu vastaamaan. Että se oli aika pitkä se dokumentti, mä en kauhean jaksanut paneutua siihen, mutta siis niinku, mutta tässä on vähän semmoista nokittelua nyt niinku puolin ja toisin. Tätähän me odotettiinkin. Kyllä. Yhtä mielenkiintoista ja jännittävää kuin metsähaukan maahanmuutto. Se itse asiassa voi olla jopa mielenkiintoisempaa. Ei reaaliajassa. Luonto-ohjelmista aina editoidaan se 3 tunnin odotus pois, että odotukset edes liikahtaa, niin tämä on vähän samaa semmoista, että no joo, sinähän uhoatte nyt toisille, ne puolen vuoden päästä kaikki on sovittu, eikä ketään kiinnosta tippaakaan, ja molemmat firmat on konkurssissa, se on minun ennustus. Tässä on aika varma tämmöinen ensi vuoden täky, jos yrittää ennustaa, mitä ensi vuonna tapahtuu, niin tämä ratkee ehkä ensi vuonna. Tai sitten ne... Ja sillä, jos saa kitaran, niin on, kannattaa kaikkien muidenkin osallistua. Tai sitten ne vehtaa sitä oikeudessa seuraavat 10 vuotta, ja sitten kun siitä lopulta saadaan jonkinlainen päätös, niin kumpaakaan ei enää kiinnosta tippaakaan, koska teknologia on mennyt niin pitkälle eteenpäin, että kummatkin patentit on täysin arvottomia. Niin. Ei olisi ensimmäinen kerta. No ei. Tähän vielä odottaa sen 3. osapuoli, joka sanoo, että no, mutta itse asiassa te molemmat rikotte mun patentteja. No niin, ne kaikki tekee. No. Eiköhän saataisiin sellainen kunnon soppaa aikaiseksi, lopuksi mikään kännykkä ei enää toimi. Se voisi olla ennuste ensi viikolla. Niin, joo, se ehti jo. Tapahtuu tämän vuoden puolella, se on totta. Mutta jäädään seurailemaan, kuinka tuossa pelissä käy. Tämä on niin kuin tennisottelu, missä lämmätetään palloa verkon toiselle puolelle ja katsotaan, missä vaiheessa joku huitaisee vahingossa verkkoon ja toinen saa pisteen. Ei, voidaanko mennä takaisin siihen DNS-uutiseen? Ei enää. Niin hauskaa kuin se olisikin. Ja niin huikea kuin se Google DNS-palvelin on. iPhoneista tuli mieleen se pahamainen Helsinki-Vantaan lentokenttä, mistä puhuttiin viime viikolla. Niin sieltä löytyy myös lukitsemattomia iPhoneja myytävänä. Heille ei vetin kalliita, mutta... No niin, eikö niitä saa verkkokaupastakin? Soneran. Ainakin jossain vaiheessa ne uhos, että ne tois niitä. Ne on niitä Soneran kytkyllä, mutta siis siellä oli, toi kuulemma tulee aika harvoin tulee sinne kentälle. Ja tuossa sukulaismies eilen kätyröi minulle, kävi tarkistamassa tilanteen, sillä oli yksi 16-giganen iPhone, joka maksoi 999 €. No niin, no siinä on hinta kohillaan. Hinta kohillaan. Ettei vaan ollut piraattiversio. Ei voi tietää. Entä sitten infoähkyä? Keskiarvo amerikkalainen kuluttaa 34 gigatavua päivässä. Uusi kattavampi tutkimus muuttaa näkemyksiä ihmisten päivittäin kuluttamista elektronisista informaatiomääristä. Koko Yhdysvalloissa kulutetaan vuodessa hurjat 3,6 zettatavua informaatiota. Tavallisella ihmisellä tämä merkitsee hurjaa päivittäistä informaation määrää. Ei ihme, että infoähky uhkaa. Vatsi täynnä informaatiota. Mitä tuossa käytännössä mitataan? Tuossa on tietenkin se, että tuossa on noi televisiolähetykset on mukana, mutta kyllä. Se oli yllättävän pieni. Ja pelit. Kuitenkin, joo. Että ja sitten kun HDTV yleistyy näin, niin sitten sehän ponnahtaa ihan TV-suhteessa aika isoksi. Mutta en mä tiedä, ei sillä aika niin kuin semmoista en mä sillä niin kuin kauheena oikein keksin, että mitä toi kuvaa, mutta sitten kun saadaan se, että paljonko niin kuin tietyn datamäärän kuluttaminen maksaisi, kun kuluttaa sähköä, niin sitten tuosta muuttuu niin kuin mielenkiintoiseksi. Kuitenkin se, että mitä enemmän pöksytellään bittejä näin, niin kyllähän siinä jonkun verran jotakin löpöä palaa aina. No se on totta, kyllä joo. Minä käytän disketillisen dataa päivässä. Iso disketti. Niin olisi kiva tietää myös muiden maiden. Saisi jotain vertailukohtaa, mistä tietää, onko tuo paljon vai onko tuo itse asiassa aika vähän. Mutta jos alkaisi tallentamaan... Ja silti keskiverto-amerikkalaiset ovat idiootteja sanoo, niin mutta siitähän ei olekaan kyse, että mikä määrä dataa käyttää, vaan mitä dataa käyttää, jos sekin, niin. 80% siitä datasta on törmäily slapstick-komedioita televisiosta, niin Seinfeldia. Kyllähän siinä menee dataa ilman, että siitä mitään niin kuin järkevää jää käteen muuta kuin se, että treenaan selkeästi tätä mun tulevaa ammattia. No, sä oot löytänyt vihdoinkin. Tää on se mun juttu. Niin, mä oon ammattimaisesti se yksi tosi ärsyttävä naurunen tyyppi siellä yleisön joukossa, joka puskee läpi sen massan yli. Ja sit vaan kaikissa yleisössä pitää olla se, niin sit susta tulee niinku kuuluisa. Niin. Löydä sieltä. Se on, mä kannatan sitä, että muutetaan maailmaa ja yhteiskuntaa sopimaan justiinsa siihen, mitä mä osaan. Ehdottomasti. Se helpottaa se elämää teikäläisen kannalta ainakin. Sitten aina muutetaan sitä destinaatiota sitten aina per käyttäjä. Kun yksi on päässyt siihen omaan juttunsa kiinni. Mennään eteenpäin, me tipahdettiin sivuraiteille, mutta sekään ei ole uutta tässä olemassa. Meinaan lisää tutkimuksia. Jenkkitutkimus repii villejä lukuja suomalaisten nettiuutiston maksuhalukkuudesta. Boston Consulting-tutkimuksen mukaan peräti 66% suomalaisista on valmiita maksamaan verkkouutisista. Tutkimuksen luotettavuus on tosin vähän niin ja näin, sillä vastaajia oli vain 258 ja heistäkin kolmannes väitti maksavansa nettiuutisista. Vastanneet suomalaiset ilmoittivat olevansa valmiita maksamaan nettiuutisista keskimäärin 6,6 euroa kuussa, eli 79 euroa vuodessa. Mistähän ne mukaan maksaa? Tai mitkä nyt ylipäätään on maksullisia? Niin, oliko ne reilu 200 vastaajaa kokonaan tutkimuksessa vai oliko ne suomalaiset? Suomesta. Että sillä muista maista, niin se kiinnostus oli jonkun 40% molemmin puolin, mitä ei ne ollutkaan. Mutta. Suomalaiset, tai ei. Se on myöskin, mikä mulle tuli tuossa heti mieleen, niin on se, että mikä mielletään nettiuutisista maksamiseksi. Esimerkiksi se, että jos mä tilaan Hesaria ja sitten luen myös Hesarin nettiuutisia, niin enkö mä silloin tavallaan ole maksanut niistä nettiuutisistakin? Niin, jos sä maksat myös siitä niiden nettipuolesta. Niin, mutta tarkoittaako se sitä? Vai, niin, tai, taas tai, ihminen se, voi helposti se, merkata. Eikä paperille hän tilaa automaattisesti, saako se sitä nettiuutispuolta? No siis nettiuutispuolellahan saa ilmaiseksi. Niin, mutta se, kun siitä se maksullista puolta, mikä on ihan erilainen. No sitä mä en tiedä mitään. Mä enää muista, miten se on muuttunut. Mä en muista, kun mulla on kyllä oikeudet, mutta mä en muista, että maksanko mä siitä jotakin ylimääräistä. Mutta toikin voi olla, että ihminen käsittää sen väärällä tavalla ja merkkaa niin, sitten. Niin, sitä mä lähinnä tarkoitinkin, että miten vastaajat on sitten sen ymmärtänyt. Ja sitten meillä on tietysti, meillähän on Yle, jotka tuottaa paljonkin nettiuutisia, ja niistähän kaikki television omistaa. Aivan, hyvä pointti. Sehän on niin. Kaikkihan me maksamme iloisesti, eikö niin? No niin, hyvä pointti. Eli 66% kannattaa mediamaksu. Näin siitä voidaan sanoa. Eli 70... Paitsi ne haluaisi maksaa alle puolet siitä. No niin. Kukaan siihen on koskaan tyytyväinen ollut. Joo. Siinä mielessä joo. Nyt olisi kiva nähdä tuosta enemmän tuosta tarkemmin. Mutta jätetään tämä tähän. Jätetään. Voi olla, että tämä on meidän kysymykseni tällä viikolla, ja katsotaan, mitä meidän kuuntelijat, koska se on arvovaltainen raati, se on kuitenkin Suomen kansan, saadaan oikea tulos siihen. Eikä mitään joo-joo-tuloksia. Oho, haasi siltä. Meidän joo-joo-tabletti, entinen crunchpad, esiteltiin. Tämä on huikea verme. Törmäkkeessä 12,1 tuuman kosketusnäyttö 720p tarkkuudella, sisäänrakennettu kamera, mikrofoni ja kaiuttimet, USB-portti, kortinlukija ja 4 gigaa sisäistä muistia. Käyttöjärjestelmänä jonkin sortin Linux-johdannainen, johon ei kuitenkaan saa asentaa omia ohjelmia, vaan kaikki täytyy tehdä pilvessä esiin asennettuja ohjelmia lukuun ottamatta. Tämähän oli nyt se kuuluisa... Oli vielä hetki sitten, kun oli se Crunchbat, jota teki tuo, tehtiin Michael Arringtonin johdolla, joka siis pitää tätä internetin suurinta trolliblogia. No, täytyy nyt sanoa, mulla ei ole mitään mielipidettä tuosta TechCrunchista oikeasti. Se vaan vaikuttaa aika huomionkipeältä kakaralta se tyyppi, mutta siis ne oli kehittämässä tämmöistä täysin avointa tablettikonetta, koska tuo kyllästyi odottamaan tuo Michael Arrington, että Apple saisi semmoisen aikaa. Ja sitten teki yhteistyötä parikin vuotta tämän intialaisen yrityksen kanssa, sen kanssa. Ja se tosiaan työllistikin siihen aika monta kehittäjää ja muuta, niin 2 päivää vai 3 päivää ennen kuin Michael Arringtonin piti esitellä tämä prototyyppi, niin tämä intialainen sen toisen yrityksen johtaja sanoi, että joo, ei me oikeastaan tarvita sua enää nyt, kun tämä on valmis. Että kiitos vaan tästä kaikesta avusta, mutta me julkaistaan tämä nyt ihan omin päin. Ja sä näet tästä koskaan enää mitään rahaa, joten... Mutta eikö se ole sijoittaja siinä? Eikö se ole sijoittajana siinä? Ei. Arringtonilla ei ole niinku tavallaan mitään enää liitosta tähän, paitsi tietysti se, että se haastoi kaikki 3 kertaan oikeuteen. Ja itse asiassa on ollutkin paljon mielenkiintoisempaa seurata hirveätä draamasekoilua siinä ympärillä kuin tuota laitetta, koska siinä on nyt hieman epäselvää, että mitä siellä nyt oikeasti on tapahtunut, koska nyt tietysti nämä intialaiset sanoo, että no itse asiassa eihän tuo Arrington kun hyppinyt siinä sivussa ja me tehtiin kaikki työt, joten ihan hyvin me voidaan näin tehdä. Arrington itsehän vertaa tätä siihen, että kun Apple kehitti iPhone, niin 3 päivää ennen kuin Jobsin piti esitellä se, niin tämä mikä tämä firma olikaan, joka sitä niin kuin valmistaa. Mä en muista sen nimeä, mutta ne olisi niin kuin 3 päivää ennen Jobsin keynotea sanonut, että joo, me taidetaankin julkaista tämä itse. Että kiitos vaan Apple, mutta me pärjätään kyllä ihan hyvin ennen teitäkin nyt tästä eteenpäin. Että siitä tulee vielä mielenkiintoinen sekoilu, että mihin se menee, mutta itse tuosta laitteesta se maksaa niin kuin $500 ja mä en tiedä tuodaanko sitä maailmanlaajuiseen levitykseen kuinka hanakasti, mutta täytyy sanoa, että vaikka siinä on ihan iso näyttö ja siinä mielessä näyttää olevan kuosissa, niin on €500 kyllä aika suolaisesti pelkästä pilvi. Tuosta. Tuo on ihan kohtuullinta. €500. Tuosta noin. Joo. Mutta minkä takia Sä maksaisit tosta 500 euroa, kun sä saat puhelimen halvemmalla. Ne on samaa harkinnan alaisia. Onhan ne, koska siis toihan ei tee niinku mitään oikeastaan sen, siis toihan on vaan vähän isompi kuin esimerkiksi. Aika paljon isompi. No. en näe mitään rinnasteisuutta nytten kahden. Kyllä mä en, 500 maksan tosta. Mutta okei. Okay. Mä luulen, että tuossa käyttöliittymä on varmaan aika, siis, no. aika, ei ole varmaan ihan niinku, mä en oikein usko, että tämmöiset uudet pelurit oikein osaa tehdä silleen pitkälle mietittyjä, läpeensä mietittyjä juttuja, mutta tuota jos on niin nettisivuja toki tuolla näin, niin... Ja täytyy nyt muistaa, että sehän ei ole vielä mikään mittari, että jos Erkka ostaa, koska... Ei, vaan siis mun mielestä niin siis 500 euroa tuosta niin on ihan siis verrattuna siihen kaikkiin muihin laitteisiin, mitä markkinoilla on, niin on ihan kohtuullinen hinta. Siis niin kuin... Lähinnä mä olisin... Että ensimmäinen tommonen versio, kun tulee, niin mä olettaisin, että se maksaisi paljon enemmän. No siis lähinnä siinä on se, että kun siinä ei tosiaan voi mitään ohjelmia niin kuin itse, vaan kaikki täytyy tehdä pilvessä, niin se on niin kuin mulla siinä, sen jälkeen sen niin kuin se saa maksaa enintään 100, koska ei sillä oikeasti sitten tee mitään. Ja, mutta se on niin kuin nimenomaan, siis se on nettipääte. No, mutta 500 nettipäätteestä oikeasti. No, siis oikeasti niin kuin musta on paljon muitakin, jotka maksaa paljon enemmän ja, tai niin kuin maksaa paljon huonompia niin, tiilejä. No siis kyllä jotkut maksaa, jotkut erkat, mutta siis kun katsoo, että mitä nettipäätteistä, mitkä on myydyimpiä koneita nyt, niin ne on 200-300 euroa. Ihan eri juttuja. En nyt verrata taas niin kuin jotakin polkukoneita. Sitten täytyy verrata toisiin. Se on tietokone, joka on nettikäyttöön. Mä en ymmärrä, että miten sitä ei voi verrata toiseen koneeseen, joka on tehty nettikäyttöön. Se on tabletti, se on eri juttu. 12-tuumainen kosketusnäyttö tabletti näin kapasitiivisella näytöllä, näin, niin ei tule ole kilpailijoita tällä hetkellä. Siis semmoisia niin suoraan samassa kategoriassa tällä hetkellä ei oikeastaan tarjolla mitään. Niin se, että jos niin ensimmäinen tuommoinen laite tulee, ja jos se toimii... silleen yhtään sulavasti näin, niin siis 500 musta kuulostaa ihan, niin kuin, ihan loogiselta hinnalta. Toki se hinta tippuu näin. Siis kyllähän tablettikoneita on. Niin, mutta ei tommosia ole. Miten tämä nyt on sitten niin kauhean erilainen? Niin tämä on sen takia erilainen, niin, että tämä on rampautettu. Niin, mutta sitten sä haluat siis semmoisen, niin kuin, mitä niitä muita on, niin kuin, jotka menee tuossa koko luokassa näin tuommoisia tablettimalleja, niin sitten sä maksat niistä niin kuin 1500 vähintään. Ja Ninnu sanoo, että on muitakin, jotka ei maksa ollenkaan. No, tämä täytyy tämä Always Innovating Touchpad, joka maksaa 300-400 dollarin välillä. Mutta siinä on näppäimistö, ei se ole sama. Mutta siinä on se, että siis, jos maksaa noin paljon koneesta, niin kyllä sillä pitäisi pystyä tekemään sitten jotain niin, muuta. Ei se, että jos mä maksan 500 tuosta pesukoneesta, niin en mä nyt oleta, että mä voin siihen asentaa jotakin omia ohjelmia. Tavallaan ei se niinku, kun ei toi ole tietokone. Toi on tämmönen nettitabletti. Niin, mutta onko oikeasti 500 euron arvosta se, että sä voit käydä katsoa sähköpostin? No, joo. Tässä voisi antaa muutakin. Sä voi katsoa YouTube-videota tai... Vaikka mitään. Niin, ja siihenhän sä tarvit helkkaristi sitä kosketusnäyttöä. Se kosketusnäyttö... Näinkö sä tarvit kosketusnäyttöä siihen, että sä et tarvitse sitä näppäimistöä? Sä et saada näppäimistä pois, koska siinä on kosketusnäyttö. Sitähän se on. Siis, mitä mä oon ymmärtänyt, mihin kosketusnäyttöjä ylipäänsä tarvitaan, niin on yleensä graafiset sovellukset ja ammattikäyttö noin ylipäätänsäkin. Niin, mitä sä teet... Siis käyttöliittymällä, joka on tarkoitettu graafisten ammattityöläisten käyttöön, ja sitten sä voit katsoa sillä sähköpostin. Minkä graafisten ammattityöläisten? Ei, näin, kyllä on siis tommonen, esimerkiksi ton kokoisella näytöllä, niin olisi mukava lukea niin niitä nettiuutisia ja maksaa niistä se 6,6 euroa kuussa. No mutta jälleen kerran, onko se tosiaan 500 euron arvosta? Joillekin se varmasti on. No jos se on miellyttävän tuntunut ja toimii hyvin näin, niin, eikä vituta ostamisen jälkeen, niin oli se sitten se arvoinen. Siis en mä tiedä, kun tommonen se vaikka vaikka tonnilla pistettäisiin myyntiin, niin mä sanoin sitten tässä vaiheessa, on kategorian markkinoita, niin se on ihan ok hinta. Niin, mutta no totta kaihan ne saa myydä sitä ihan millä hinnalla ne haluaa, mutta ei se tarkoita sitä, että kukaan sitä ostaa. No, koska se on markkina korjaa sen tilanteen. Niin kuin, mulle se on ihan yksi ostaa sitä ketään, mutta mun mielestä toi on niin kuin, kuulostaa ihan loogiselta hinnalta. No tietysti, kun on Erkan mittakaava ja sitten on kaikkien muiden mittakaava. No, elän nyt henkilöt on minun, mutta siis ihan mikä tahansa. Kenen mikä kanssa tahansa, me tässä tappelen? Ihan mitä tahansa niin kuin laitteita ylipäätään näin, niin siis eihän tuo nyt ole 500. Siis se niin kuin uudesta teknologiasta, joka on noinkin kolea. No, niin, 500 on basic-hinta nykyään. Mitä sanoo Pörni? Elä sinä piilottele. En piilottele. Siis mun mielestä 500 on normaali hinta nykyajan teknologiasta. Siis, jos me jotain ihmettelen, niin minkä takia kännykät maksaa useita satasia? Nykyajan teknologiasta kyllä, mutta sähköpostikoneesta. Ei. Mikä sähkö? Ei. Siis, kyllähän tuolla tekee nyt, siis kaikkea sitä, mitä niin kuin ihmiset tekee niin kuin koneillaan. Sehän itse puolustelet näitä niin kuin lasuja nettiläppäreitä, että se riittää kaikille ihan hyvin. Niin varmaan toki riittää. Mehän nimenomaan on aina sanonut, että olkaa nyt varovaisia, että älkääkä niin. Menkö siihen, siis, että ne on halpa kone, että nettiläppäreillä on käyttönsä, mutta niin. Mutta siis, tiedän paljon käyttäjiä, jotka ei ole edes mitään tarvetta siinä näppäimistöllä, niin ne riittää se hiiri vaan. Niin toihan niin kuin ihan bueno. Ja No joo, mutta häiritseekö se niitä 500 euron verran se näppäimistö siinä? Voi joo. Ei sen, se tarvitseeko vaan, ei se siitä, että häiritseekö. Mutta Mun pointti on siis... Siis se, no jos se että sä nyt oot kielipitkellä ostamassa esimerkiksi sitä e-lukia näin, niin kuin maksasit siitä niin kuin heti niin kuin heittämällä sen 300. Niin parempi diilihan toi on tuommoista tuommoinen 500, tuommoinen 12-tuumainen tuommoinen härpäti, mitä niin, niin se ei luke. Niin paitsi, että sillä ei voi lukea e-kirjoja. No voi tuollakin lukea e-kirjoja. No voihan millä tahansa lukea e-kirjoja, mutta se on se... Niin, miksi ei tarvita sitä e-kirjan lukea? Pointti on se... Mitä järkeä ostaa laite, jolla pystyy vaan lukemaan tekstiä? Mustavalkoista tekstiä vielä. Mutta siis pointtini, mistä näköjään haluatte koko ajan siirtyä pois, koska pelkäätte häviävänne tämän argumentin. Me ollaan voittajia. Vaikka ihan tästä kaikki voittaa, sattu. Kaikki voittaa. Mutta siis se, että okei, uusi teknologia, okei se maksaa. Kyllä mä sen tiedän. Mutta onko mitään järkeä tuoda niin uutta teknologiaa, että siitä täytyy maksaa niin paljon, että sitä ei kannata ostaa? Siis oikeasti... Sähkö... Eihän tuolla logiikalla kannattaisi ostaa yhtään ainutta älypuhelinta. No, siis nämä on kaikki ihan älyttömän ylihinnoiteltuja. Niin on. No niin, tällä hetkellä. No niin, my point exactly. Niin, mutta minkä takia ei odottaa sitä, että hinnat saadaan sen verran alas, että niitä oikeasti kannataan. Nyt tämä on vaan tuollaisten erkkojen... flash-lelu, jolla ne voi katsoa, että niin, näyttää, että kattokaa, kun mulla on vähän niin kuin ylimääräistä rahaa. Kaikille löytää ostajia. Meillä on hulppeita autojakin, mitä mä voin käsittää. Meillä on julkinen liikenne, joka vie paikasta A ja B, ja joku ostaa joku Porschen, ja siinä on 4 rengasta, niin kuin kaikissa muissakin autoissa on 4 rengasta, ja aivan samasta on kyse, ja niitäkin on myyty vuodesta keppi ja kivi, ja niissä nyt siis ei ole touchscreeniäkään. No, puolustuksesi tälle laitteelle on se, että maailmassa on idiootteja. Ai, siis kaikki on idiootteja. Mehän lähdettiin tästä liikenteeseen, mutta silloin me oltu vielä nimessä. Mutta eikö tämä ole käsitelty? Katsotaan. Ei. Sitä tulee joota ja sitä saa... Sitä se on Gallupin aihe, oliko Henrik Vähä? Tätä saa sitten Helsinki-Vantaan lentokentältä ostaa varmaan. Jos siihen voisi asentaa softia, jossa oikeasti voisit käyttää sitä niin kuin sä haluat, eikä niin kuin herr Arrington haluaa, niin sitten joo. Tämä onkin joo. 500 euroa on ihan asiallinen hinta, mutta se, että se on vaan nettilelu. Niin nettileluista ei pidä mennä maksamaan noin paljon. Ei, mutta mennään eteenpäin ja katsotaan, mitä Googlen kakkuloilla sitten voi katsoa. Googlen kakkulat meinaan etsiä, mitä kamerassa näkyy, uusi palvelu Googlelta, jolla voi tehdä nykyään hakuja suoraan niin kuin kuvan perusteella. Mä en tästä oikein keksinyt. Mihin tätä voisi käyttää? Niin no joo, on siis silleen, että vaikka joku... Länkee joku logo, että no mihin tämä liittyy, tai joku taulu näin, että mikä taulu tämä on. Ja tämähän siis toimii Android-puhelimessa, täytyy siis huomauttaa, ei siis kaikissa kännyköissä suinkaan Android. Niin. Siis tämmöinen vertaileva visuaalinen haku, niin kyllä se niin kuin on varmaan aika hieno juttu, kun siihen vaan tulee niitä sovelluksia, mutta siinä on... Että se on kuitenkin semmoinen aika niche juttu, aika harvoin kuitenkaan välttämättä tarvitsee semmoista, että niin kun, Tietenkin, jos se olisi suoraan siinä... Tai miten ton niin kuin... Jos on tulee semmoisen niin kuin tommotyyppinen sovellus niin kuin semmoisena erillisenä appina, niin sen käyttäjämäärä loppujen lopuksi jää niin kuin tosi pieneksi. Itse huomaan sille, että kaikki... Oho, joku ampu. Mikä helvetti? Irkki-ohjelma huutaa. Okei. Okay. Joo. Mutta se, että tavallaan hyvin monet tämmöiset niin erikoishakusysteemit, niin ne vaan sille, että kun niitä käyttää niin harvoin, että niitä sen takia käyttää vielä harvemmin kuin olisi tarve. Että niin kuin se, mikä tuossa nyt niin kuin se mielenkiintoisin haaste tässä on, niin ei niinkään se, että osaako se Googlen palvelimet vertailla otettua kuvaa netissä oleviin kuviin, vaan miten siitä niin kuin saadaan niin intuitiivinen siitä hakemisesta, että niin kuin sitä oikeasti käyttäisi. Niin. Niin, tuo pitäisi ensinnäkin sitoa suoraan siihen kameraohjelmaan, jolloin ei tarvitsisi ainakaan mitään erillistä applikaatiota lähteä siitä. Että... Niin, tai sille, että niin kuin esimerkiksi selain osaisi käyttää suoraan kameraa. Niin, no sekin. Sä meet joo, Googleen, joo. Niin tavallaan se... Noin suushakuja. Kamera, niin se tavallaan, että siinä ei tulisi sitten, niin kuin, tällä hetkellä tarvittaisi hirveästi enää niin kuin nähdä sitä kameran käynnistelyä ja niin kuin ylipäätään eri ohjelmien käynnistely vaivaa, että toimisi. Että. Mutta. iPhoneillahan oli yksi tämmöinen applikaatio, jolla pystyi esimerkiksi kirjoista ottamaan tai elokuvien kansista ottamaan kuvan. Ihan, ja se, sä suosittelit, se oli ihan paska. Siis se Suomessa se toimi ollenkaan, kun se ei tunnista näitä täkäläisiä. No ei, mutta siis, vaan se, että se siis toimii siis teknologian tuolla tavalla. Kyllä. Ja siinä itse mietin, että jos se toimisi Suomessa, niin ehkä se, että sä meet kauppaan ja sanot, että hei, tässä on noissa CD aika halvalla. Sitten sä olet siitä valokuvaa ja sanot, että no itse asiassa sä oot tuosta vierestä kaupasta vielä halvemmalla. Siinä voisi olla pointti. Joo, no siis noitahan toimii silleen näiden viivakoodilukijoiden avulla. Se on niin kuin paljon varmempaa. Että siis on, mutta sitten taas niin viivakoodin kuvaaminen voi olla haastavampaa kuin se levykannen. Joo, mutta kun esimerkiksi videovuokraamossa kokeilin sitä, niin siinä, kun niissä on aina ne tarrat siinä kansissa, että nyt 6 euroa, klubihinta 4 euroa. Just sitä se riitti jo siihen, että se ei enää toiminut. Okei. Okay. Että jo hintalappu ja kaikki tämmöiset näin, tai joku jossakin kaupoissa on semmoiset kotelot tai, niin tavallaan se jo riittää estämään sen. Henkilöhaku voisi olla kiva. Niin joo. Semmoinen, että sä otat vaikka ryhmäkuvan, niin sä voit sen jälkeen painaa nappia ja se etsii ne kaikki henkilöt, että löytyykö semmoinen pärstä jostain. Siinä mennäänkin sen, että ketä tässä kuvassa on. Eikö toi ole vähän niin kuin mitä näissä albumiohjelmissa nykyisin on jo? Niin, mutta ei se hae Googlesta niitä. Sitä mä tarkoitan, että siis jos löytyy Googlella, että joku on, että josta löytyy saman henkilö ja siinä on annettu tämmöinen nimi, niin se on luultavasti tämä henkilö. Ehkä se olisi pelottava, en mä tiedä. Mitä Henrik tähän sanoo, vai onko se vielä paikalla? En mä kuunnellut. Okay. Mä köyttää, kun... Mutta joo, mielenkiintoinen. Nähdäänkö näitä sitten iPhonella esimerkiksi? No totta kai, kaikissa nähdään, mutta niillähän on vähän kismaa kuitenkin. No on. Mutta en mä tiedä, onko Googlella nyt ainakaan varaa pantata tuollaista. Kyllä niitä rahaa näkelepaa. No joo, niin. Siis toi olisi hauska lelu, mutta mä veikkaan tosiaan, että ei sitä tulisi käytettyä. No joo, siis tavallaan se, että sitä niinku oikeasti tartteisi, tai niinku, että se tarjoaisi jotain semmoista, mitä perushaku ei pysty vastaamaan, niin mä todennäköisesti unohdan, että mulla on semmoinen ominaisuus. Ainakin niin on huomannut kaikkien näiden muiden hakuäppien kanssa, mitä mulla on tällä hetkellä puhelimessa. Plus, että siitä tulee aina se, että sen kerran kun sen muistaa, niin on se, että sä prassailet kaverille, ja silloin se ei toimi. Niin jo, demo-efekti. Niin, sit se, no mutta siis kelaa, jos tämä toimisi, niin taas sikamakea juttu. No en tiedä. No, tämmöinen hauska systeemi. Hei, mä itse asiassa liittyen ensi jaksoon, näin mä tuossa jo kuuntelin sen vuoden takaisin joulujakson läpi ja sitten näitä ennusteita näin. Niin minä ennustin, että Google esittelee jotain uutta ja mullistavaa haun puolella. Jotenkin kuva- ja videohaun puolella. Joo, en tiedä, että mä nyt vielä sen, mutta... Jätetään tuomarointi seuraavaan jaksoon. Ei palasta kaikkea, mitä ollaan siellä yritetty ennustaa. Ennustettiinko tätä 7 gigan langaton tiedonsiirto-protokolla esiteltiin? Erkalle lisää Jeesus keksintöä tarjoilee tällä kertaa Wireless Gigabit Alliance 60 GHz avoimella taajuudella toimivalla WGIG-protokollalla. Protokolla toimii lähietäisyydellä jopa 7 gigabitin nopeudella. Etämällä protokolla putoaa saumattomasti 802.11n. Joo, eli tähän 7 gigabit. Mikä on lähietäisyys? Siinä oli, siinä puhuttiin jaloista, en minä tiedä mitä. Sellaisia... Myös yllä potkaseman sillä. Sellaisia keskiaikaisia mittayksikköjä, joita ei käytetä puheessa. No niin, sekin vielä. Mutta tota, joo, kelpaisin. Ilki tällä kulkisi ilmeisesti jo niin kuin keskuskoneelta, niin että kotona voisi olla tämmöisiä thin client tyyppistä. No joo. Mä oon ehkä tajunnut, mikä takia langat on jäänyt mulle kauhean vieraaksi asiaksi näin yleisellä tasolla, on se, että langaton vaatii ylimääräisen palikan, ja mä en kaipaa yhtään ylimääräisiä palikkoja. Se vähän, että minkälaisessa tilassa käyttää, ja minkälaista, että sullakin taitaa olla niin kuin, silleen aika heviä kalustoa siellä, niin tota, siinä ihan varmaan paljon mielellään käyttää sitten niin kuin piuhaa, että meidän ruokakunnan koneet on niin kuin läppäreitä, niin ei siinä niin kuin oikein lankoja enää huvita käyttää. No, mutta täytyy se kuitenkin laittaa johonkin latautumaan. Niin, niin no, meillä siis on niin kuin, meillä on niin kuin useampi tuommoinen MacBookin laturi puolella, eri puolella kämppää, että retsellä, missä nyt sattuu istumaan siinä yleensä, sitten voi vetää sitä piuhajanaksaa se siihen vaan virran päälle. Niin voi latailla, mutta Ethernet-piuhujen vetely ei kyllä enää ole mikään optio ollut pitkään aikaa. Ei varsinkin nämä langattomat laitteet, tai siis langattomia laitteisiin, mutta tarkoitan siis niin kuin notebookit ja muut vastaavat, niin ei oikein piuhaa jaksa viritellä. Sitä paitsi se on ongelma, että sitten on reitit jossain nurkassa, niin kuin mullakin tuolla alakerrassa, jossa on 5 porttia ja laitteita on yli 5 jo alakerrassa, niin tuota, loppuu portit kesken. Se on hyvin ikävää. 10 metriä. Jos tuosta nyt nopeasti yritän lukea näitä lukuja, että se olisi 10 metriä. Sehän on se aika hyvä. Mulla siis sille riittäisi periaatteessa se metri pari näin, niin sitten saisi jonnekin kaappiin sulottua kaikki vekoottimet. Ai, ovi kiinni, niin sitten se menee. Näytöt jossakin. Se, siinä mielessä, kun näitä on näitä langaton näyttöteknologioita, näin, niin kyllä ne lähtee käyntiin vasta sinne vaiheessa, kun tuota... se menee täällä standardin mukaisten wifi-verkkojen kanssa, että toi ilmeisesti nyt toi WGIG-protokolla on vielä sitten kuitenkin edelleen erillinen, että siinä vaaditaan niin kuin erillinen tukiasema ja sitten vastaaltiin, että sinällään toi on vähän ei vielä valmis. Että sitten kun kaikkiin koneisiin tulee tätä protokollaa niin kuin automaagilla. Tukeeko jojo-tabletti tätä? En tiedä. Jojo. Ihan varmasti. Kaikkea mitä haluat. Jojo. Äsken käytiin siis kuuma keskustelu jojosta, mutta mennään sitten itse keskusteluosuuteen. Puhujan kuuma keskusteluosuudessa tällä kertaa puhutaan yksityisyydestä internetissä. Millaista yksityisyyttä käyttäjä voi odottaa internetissä? Ja Ninnu on valmiina kommentoimaan. Googlen Erik Schmitzeltä kysyttiin, että pitäisikö ihmisten luovuttaa tietojaan Googlelle, kun tämä olisi luotettu, tai kuin tämä olisi luotettu ystävä. Schmidin hämmennystä nostattanut vastaus kuului, jos et halua kenenkään tietävän tekemisesi, niin ehkä sinun ei pitäisi alkujaan tehdä sitä. Eli if you have something that you don't want everyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place. Mikä on kyllä millaisten fakta. Joo, jollain tavalla. Vetää pitkin korvia tuommoisista, että toivon vaan hartaasti, että joku löytää nyt jotain helvetillistä kuraa jostain Schmidtin taustoista, koska kaikilla on jotain salattavaa ja kaikilla on oikeus siihen, että niillä on jotain salattavaa. Ja se ei edes tarkoita sitä, että se olisi paha asia, se salattava asia, vaan se on, jotkut asiat kuuluu joillekin ihmisille, jotkut asiat kuuluu joillekin toisille ihmisille, mutta jotkut asiat taas ei kuulu. Niin kuin esimerkiksi tässä ohjelmassa mä saatan hyvin kertoa paljonkin erilaisia aspekteja itsestäni, mutta on myös aspekteja itsestäni, joka ei tämän ohjelman kuuntelijoille kuulu tippaakaan. Ja sitten taas saattaa olla, että mä puhun niistä hyvinkin avoimesti jossain toisessa ohjelmassa tai jossain toisessa niin kuin keskustelupalstalla tai muulla. Ja se niin kuin, vaikka oltaisikin menty siihen, että noiden kanssa täytyy olla paljon varovaisempia, tarkempia, siitä kannattaa tietysti ihmisiä muuttaakin, niin se ei todellakaan ole jonkun saakelin Herr Schmittin päätettävissä se, onko mulla oikeutta yksityisyyteen vai ei. Sitä ei saa päättää edes niin kuin valtiolliset tahot, saatikka sitten jotkut megayritysten johtajat. Mm-hmm. Toi, mä tulkkasin sitä ylipäätään sen vastauksen pointtia siitä, että ei. Jos kysymys oli se, että kannattaako Googlelle antaa omia tietojaan siis itse ja ajatella, että Google pitää niistä kiinni kuin luotettu ystävä, niin se lähinnä, että jos ei nyt halua jotain, haluat pitää salassa, niin älä lähetä sitä nettiin. Että toi ei kuitenkaan ehkä välttämättä mitä se ehkä halusi sanoa, niin ei ollut se, että ei meihin kannata luottaa, vaan se, että niin kuin ylipäätään nettiin ei kannata luottaa. Tällainen tämmöisen perustallajan tasolta. Se oli täysin idioottimaisesti sanottu, kun oli jo. Ymmärtää sen väärin. Ja mutta se, jos lainataan ylipäätään, niin minkälaista yksityisyyttä niin kuin ylipäätään netin käyttäjä voi odottaa? No onneksi internetissä voi myöskin olla, ei voi sanoa eri persoonina, mutta voi käyttää esimerkiksi eri nimimerkkejä eri tarkoituksissa. Ja, mutta ja, minkälaista niin kuin yksityisyyden tasoa niihin tuommoinen nykypäivän nettikäyttäjä voi olettaa saamassa? Minä en laittaisi mitään. Jotenkin kaikki pois tämmöiset pankkiyhteydet ja sitten tämmöiset niin kuin raskaammin salatut jutut, jos puhutaan jostakin työasioista ja niin edelleen, niin niille on vähän niin kuin eri tasoiset linjat niille, mutta tämmöinen niin kuin ylipäätään itse miten elää ja on vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa netissä, niin en vielä menisi sille tasolle, että siellä esimerkiksi päissään laukosin totuuksia muista ihmisistä näin silleen ihan vaan meidän kesken, koska sehän pysyy salassa, eikä pysykin. Että tavallaan se kaikki, mikä menee nettiin, niin sieltä voi myös niin kuin luikahdella niin kuin niille ihmisille, joille asia ei kuulu. Tervettä järkeä pitää käyttää. Se mikä on, mä oon kanssa samaa mieltä siitä, että jos ei halua jotain informaatiota internettiin, niin sitä ei kannata laittaa sinne. Esimerkiksi minun puhelinnumeroa ja minun osoitetta ei löydy internetistä. Mutta se, ja jos mä sen itse laitan sinne, niin se on minun häpeäni, jos se sinne jää. Se, missä mun mielestä menee se, mikä on, voi olla oletettua yksityisyyttä, on se, että esimerkiksi Google ei erikseen kaiva niitä tietoja minusta. Tai jos mulla on tietoja selkeästi kahdessa eri paikassa, niin ne ei niitä yhdistä tavalla, joka on epäedullista. Esimerkiksi just niin se, että tämän ohjelman kuuntelijat versus jossakin muualla, saatan olla hieman eri asioissa liikkeellä, niin totta kai mä tiedän, että jos mun nimen googlaa, niin varmaan ennen pitkää löytää sen yhteyden, mutta esimerkiksi Googlella mun mielestä ei ole asiaa niin kuin mennä mainostamaan sitä, että no hei, koska hän sanoo näin ja näin tässä ja tässä paikassa, niin mehän yhdistämme automaattisesti nämä asiat yhteen, jos siitä nyt sai mitään tolkua. Joo. Esimerkiksi. Minkälaista yksityisyyttä Pörni olettaa saamassa? No mulla on aina ollut tämä, periaatteessa tämä lause, mikä tässä nyt sanotaan, jos et halua kenenkään tietävän tekemistä, niin ehkä sinun ei alkuun pitäisi tehdäkään sitä. Mä oon aina sanonut, että netissä on nimenomaan, tai siis ei internetissä, vaan webissä, ei pitäisi sekoittaa kahta asiaa, niin webissä on nimenomaan tämä pointti, jossa sitten jotkut aina sinne tunkee jotain, niin pitäisi aina miettiä kaksi kertaa ennen kuin sen asian tekee, koska se, mikä sinne kerran laittaa, niin se ei sieltä välttämättä koskaan enää lähde pois. Puhutaan paljon Facebookista ja muusta, missä sitten me tullaan jossain välissä siihenkin uutiseen, jossa puhutaan Facebookin yksityisyydestä ja kuinka paljon se kuitenkin kuohauttaa ihmisiä siinä vaiheessa, kun niitä muutetaan. Me ollaan kuitenkin annettu nämä data kolmannen osapuolella, mistä me ei tiedetä yhtikäs mitään Facebookin perusteesta, mutta ne voi oikeasti tehdä sille datalle ihan mitä vaan. Ja sama koskee Googlea ja muuta vastaavaa. Totta kai ne tutkii ja siellä on hirveästi dataa meistä. Ja ihan varmasti ne voi tehdä sille mitä vaan joku päivä. Ja no mutta siis erohan siinä on se, että kun sä oot antanut ne tiedot esimerkiksi Facebookille, niin ne kertoo sulle, mitä ne saa ja mitä ne ei saa tehdä sille. Ja ne ei saa noin vaan muuttaa sitä. Ja se, mikä kuohauttaa ihmisiä, on se, että ne on jossain ymmärryksessä antanut ne tiedot, että okei, te käytätte tätä tarkoituksen A, B ja C, niin ne ei yhtäkkiä saa käyttää sitä tarkoituksen D. No se on fakta, mutta sitten on myöskin se, että on paljon ihmisiä, jotka ei yhtään tiedä niistä, mihin ne antaa oikeuksia, ja ne kuvittelee, että nämähän oli vaan mun valokuvia, mä laitoin ne tonne, eikä kukaan lue sitä pientä bränttiä, missä sanotaan, että tämä palvelu omistaakin. Ja sitä mä vaan tarkoitan, siis netti on täynnä paljon semmoista, niin, no siis kyllä. Idiotismista, ja se on mun mielestä ihan eri keskustelu. Idiotismille ei ole syyllisyyttä, mutta siis tämä, että jos sulla ei ole mitään salattavaa, niin sittenhän me voidaan tehdä ihan mitä, sittenhän me voidaan heittää mitä tahansa kuraa kadulle, mitä halutaan, niin se, siis ihan saman tien me voidaan unohtaa koko länsimainen yhteiskunta, koska siis, joo, ei mulla ole mitään salattavaa mun asunnossa, mutta ei se tarkoita sitä, että kuka tahansa saa tulla sinne penkomaan mun tavaroita. Joo, eikä niin kuin, tavallaan se, vaikka nyt ei ole salattavaa, niin sitten tavallaan se mikä on niin kuin huomattavasti herkempi, missä kontekstissa se asia, niin kuin se tieto sinusta esitetään, että esimerkiksi otetaan niin kuin perinteisiä nettisivuja, kotisivuja tai sitten vaikka blogejakin näin, missä niin kuin ihmiset vuodattaa itsestään tai asioista tai kommentoi antaa mielipiteitä, niin niissä on niin kuin se etu, että sä syötät sen tiedon silleen vähän semmoiseen niin kuin avoimeen formaattiin. Kun taas kun Facebookiin, kun sä esimerkiksi laitat, niin se on vähän niin kuin se, laitat tietokantaan tavaraa. Eli tavallaan se Facebookin mahdollisuus syntetisoida sitä tietoa, yhdistellä sitä uudella tavalla, ja sitten yhdistää sitä tavallaan, kun se sitten tietää sun suhteen niihin kavereihin, ja tavallaan niiden dataa ja niin edelleen. Eli tavallaan se, että niiden mahdollisuus niin kuin tehdä siitä semmoinen niin kuin mash-up ja esittää se kokonaan uudessa valossa, niin se on semmoinen, mitä monet ihmiset ei ihan niin kuin hoksaa. Niin kuin se, että miten se eroaa siitä, että jos sulla on vaikka blogiin laitat tavaraa, niin se vaatii jo niin kuin semmoista tällä hetkellä jo tämmöistä niin kuin ei-automaatiota. Eli se vaatii niin kuin vähän semmoista melkein niin kuin ihmistä tekemään sen, että se yhdistelee tämmöiseen niin kuin hajanaisesti sua koskevaa tietoa. Eli joku kone voi hakea ne, mutta se, että osaa yhdistellä, että miten nämä liittyy toisiinsa. Kun taas niinku se, mitä niinku Facebookilla laitetaan, niin siellä taas sillä on niinku se selkeä monesti rakenne, että se pystytään niinku mekaanisesti päättelemään, että mihin tämä liittyy. Että sitten se, mikä on, että niinku näitä vanhat kotisivut ja foorumikeskustelut ja blogit ja muut, että sitten tämmöinen semanttinen tiedonhaku ja yhdistely tulee niinku arkipäiväksi. Tavallaan se muuttaa sen, että semmoinen, mikä laitettiin niinku julkisesti ja ei niinku mitenkään niinku salattu, niin tavallaan se tulee semmoiseksi uudenlaisen yhdistelyn piiriin. Eli niinku joku automaatio tuottaa jonkun yhdistelmän sinua koskevasta tiedosta, ja se voikin olla sitten se tapa, jolla se esitetään, on semmoinen, joka niinku tuntuu, että se loukkaa sitä yksityisyyttä. Vaikka niinku irrallaan esitettynä ja siinä alkuperäisessä kontekstissa esitettynä, niin ne ei loukkaa yksityisyyttä. Saitteko kiinni ajatuksestani? Kyllä. Mun mielestä ehkä tiivistyksenä se. Mun mielestä se pitää olla ihmisen päätettävissä, mikä on heidän yksityisyytensä taso, ei palveluiden tai yritysten. Joo, mutta se on semmoinen, mihin ei välttämättä enää ikinä päästä. Musta me ollaan vielä sinne kiinni, ja siihen saattaa vaatia hyvinkin paljon tiukennettavaa lainsäädäntöä, mutta minä kannatan sitä lainsäädäntöä paljon. Mm. Siinä mielessä just mä niin tästä vanhasta hajautetaan omat videot pannaan eri palveluun, omat kuvat pannaan eri palveluun, omat löpinät pannaan eri palveluun, omat tämmöiset nopeit päivitykset pannaan eri palveluun, omat yhteistyötiedot pannaan eri palveluun. Mä tykkään siitä mallista niin paljon enemmän kuin tuosta, että kaikki pistetään samaan. Mutta mä toivon, että taas jälleen kerran Facebook kaatuu. Toutuu, palaa! Mä oon ennustanut sitä muutaman kerran. Mutta ikävä kyllä me taidaan enää päästä näistä kokoavista palveluista pois. Siis se, mikä on huolestuttavaa, on mun mielestä se, että me ollaan menossa siihen, että ihmisten elämästä, niin kuin ihmisen persoonasta on tulossa näiden palveluiden kauppatavaraa. Ja minä henkilökohtaisesti vastustan sitä, että minusta tehdään kauppatavaraa. Joo, on se tietysti faktaa myös siinä mielessä, että me ollaan sitä ikäkantaa, josta meistä silloin ei ollut internetti, kun minä olen syntynyt, mutta meillä on syntynyt uusi kasvukunta, jotka on heti lapsesta saakka periaatteessa internetissä. Kuinka paljon jää historiadataa sulle siitä niin kuin ihan nuoruudesta? Mulla on paljon asioita, mitkä ei boksimaailmasta enää tule kummittelemaan, joskaan se nyt mitään kummittelun aiheita ole, mutta tarkoitan vaan sitä, että teknologia on muuttunut niin paljon. Internetti on ja pysyy ja on varmasti tulevaisuudessa, vaikka siinä päällä muuttuisi sitten webit ja vapit ja muut vastaavat, mutta siinä on just se, että siellä voi olla paljon tämmöisiä dataa niin kuin ihan vauvasta sinne loppuun saakka, joka voi sitten. Joka on niin kuin nuorille, tämä on tärkeä asia. Niitä opetetaan netissä käyttöön. Kun se sama, kun, mutta sitten se data on myös niistä kaikista muistakin. Että silloin kun se sama epäkohta koskee kaikkia, niin tavallaan se ei olekaan, niin kuin, sitä ei koeta samanlaisena kuin ehkä sen nyt ajatellaan. Että. Se. Ja myöskin, jos minusta tehdään kauppatavaraa, niin sitten mulle täytyy maksaa siitä aika helkkarin hyvin. Pistetään pallo myös meidän kuuntelijoille. Mitä mieltä te olette? Pistäkää palautetta. Palautajat puhujankulma.com, internettiä, webbiä, yksityisyys. Onko sitä enää? Ja mihin sitä kaivataan? Ei ole nettiä enää. Se lakkautettiin viime viikolla. Ei tarvita enää, koska meillä on Viikon Härveli, joka on puhesyntetisaattori, joka lukee puhuttavan tekstin suoraan aivoista. Tämä on mielestäni Henrikin linkki aina. Tämä viimeksi mulla aue, nyt aukestaan jopa. Niin muuten laittaa hyvän pointin, että mä saan maksun ilmaisena palveluna, ja se on ihan totta, se on täysin validi maksu. Ja sehän on se, että esimerkiksi jos mä oon Twitterissä, niin mä annan tietyn määrän tietoja itsestäni sitä vastaan. Ja se on ihan ok, mutta esimerkiksi Google ei ole suorittanut mulle tällaisissa yhteyksissä, niin kuin mistä nyt puhuttiin, niin ei ole erikseen suorittanut. Mä oon antanut tietoni joillekin Googlen palveluille tiettyjä ilmaisia palveluita vastaan, mutta ne ei ole sillä lunastanut oikeutta kerätä musta niin paljon tavaraa. Eli jos et käyttäisi Googlen hakukonetta, niin saako Google käyttää sinusta tietoja? No, mä en ole rekisteröitynyt Googlen. Niin, käytän jo sitä, mutta mä en ole antanut sille tietoja itsestäni erikseen. Niin, kyllä se voit niinku webihistoriat niin pois, mä loggaan pois ennen kuin mä haen sieltä mitään. Mitenkäs se on nykyisin helppo ottaa sivustoja pois niin hakukoneesta? Ei ole mitään. Laittaa sen robottekstillä, mutta niin. Pystyykö sitä tekemään niin kuin muutoin? Tarviiko sitä tehdä jotenkin muutoin? No sille, että jos ei osaa tehdä sitä joku esimerkiksi, niin se on vasta teosta. Google kyllä antaa siihen aika hyvät ohjeet. Joo. Jos pyörittää serveriä, niin kyllä sitä pitää osata sekin tehdä. Mutta siinäkin menee kyllä aikaa ennen kuin se häviää mistä. Pitäisikö muuten, mun mielestä niin HTML:ään tarvittaisi joku sellainen tagi, niin kuin, että se määrättyä osuutta. Niin, voitaisiin niin merkata se, voisi merkata niin kuin siihen, että tästä eteenpäin, niin tämä ei, Google ei huomioi, hakukoneet onko HTML5 uudessa versiossa? Ei varmaan. Sitä paitsi se, niin, ja sitä paitsi sitä, siihen tarvitaan sitten yhteistyötä hakukoneiden kanssa. Nehän indeksoi kaiken, mitä ne näkee. Mutta ellei ole robottekstissä erikseen kielletty. No joo, mutta siis niin kuin periaatteessa. Joo, mutta siis tota, voisi olla ihan niinku sitä hyödyllinen semmoinen, että tagilla niinku voisi sitten ihan vaikka foorumeillakin näin. Linnu heittää, että HTM:ssä on tagi. Määrättyä ja osuutta ei saa, mutta koko sivun voi jättää indeksoimatta. Joo, koko sivun, mutta tota, osuus. Se osuus on aika mielenkiintoinen pointti itse asiassa. Mutta hei, mulla on idea. Mitä jos mennään takaisin siihen puhesyntetisaattoriin? No mennään, kerropa siitä. Mistä oikein? Musta oli hyvä pari, kun viimeksi puhuttiin siitä aivo-ohjattavasta käsiproteesista. Niin tämä on tämmöinen niin kuin aivopierukone. Joo, se siis itse asiassa se on siitä mielenkiintoinen, että se saa sen datan lukemalla niitä impulseja aivoista, jotka ohjaa suun lihaksia puheen aikana. Eli tavallaan se lukee sitä täysin samaa dataa, mitä lukee suukin. Tässä vaiheessa ne on vielä siinä vaiheessa, että se ei tunnista vasta kuin vokaalit, mutta kohta ne pääsee konsonantteihin asti. Neljä sensoria kallossa saa vokaalit, ne veikkaa, että 7 saa konsonantitkin. Okei. Tästä olisi sitten apua tämmöiselle, jolla on puhekyky mennyt. Niin. Ja, ja sitten varsinkin joillekin esimerkiksi Stephen Hawking-tyyppisille, että on mennyt puhe- ja liikuntakyky, että ei voi käyttää perinteistä puhetta. Tai ajattelin, kuinka paljon tämä tuo sitten myös äänettömänä puhumiseen puhelimessa. Sä voit vastata puhelimeen, sä vaan ajattelet ja sitten kuuntelet. Niin, sä et häiritse ketään enää bussissa. Älä kailuta kampanjassa. Tyrkää 7 sensoria aivolohkoossa siinä bussissa. No mutta kun se nykyään näyttää niin oudolta, kun sulla on se handsfree ja kukaan ei näe sitä. Sä oot yhtäkkiä pölöttämään yksinä ja kaikkein, että on idiootti. Mutta nyt sun ei enää tarvis, kun sulla on vaan 7 anturia päässä, sä vaan ajattelet. Ja pääsemme siihen, että sorry, mä ajattelen. Kaikki on jo idiootteja, niin sillä on mitään väliä, millä ne näyttää bussista. No se on. Mutta vinkkeitä. Hieno keksintö. Tuo on huikeeta. Minusta on jopa pelottava. Ja milloin pelit ottaa näitä mukaan? Kohta on Sony PlayStation 3. No niin kauan kuin se vaatii aivoleikkauksen, niin mä luulen, että me ollaan turvassa. Älä sano. Älä sano. Tulee näitä. Millä saa niinku estetty Google indeksi? Sun ajatuksia. Damn! Powered by Google. Google DNS. No sehän on se uhkakuva. No sehän se on. Onko yksityys sitten enää siinä vaiheessa, kun on tuommoiset anturit päässä? Mennään lyhyiseen. Noiden antureiden kanssa ihan samassa määrin kuin meillä on nyt puhekykymme kanssa, koska tuo tosiaan lukee sitä, mitä me sanotaan muutenkin, tai sanottaisiin muutenkin. Niin. Mutta sitten toi sanoo, mitä sä ajattelet. Sehän on myös ei, kun nimenomaan se ei sano. Vaan siis sun pitää niin periaatteessa puhua, niin silloin se puhuu. Se pitää ajatella puhumista. Se menee siis väliin ihan samaan prosessiin, mikä tapahtuu aivoissa meidän puhuessa. Onhan meilläkin onneksi pieni puskuri siinä välissä, että mitä me ajatellaan, mitä me sanotaan. Niin. Joten toi ei ole semmoinen, että sä ajattelet vaan jotain, niin sitten se selittää 3 päivää kaikkea. Se olisi aika pelottavaa niin massiivimäärän dataa, mitä siitä tulisi kikoja. Mä en lähtisi enää ikinä kadulle, jos olisi päässä kiinni. vielä kun tuossa olisi laseri. Mutta hei, jos sulla ei ole mitään salattavaa, niin ei sulla pitäisi olla mitään sitä vastaan, että kadulla kaikki kuulee, mitä sä ajattelet. Street view. vielä kun tuossa olisi laserin kiinni. No se on aika huikeeta, jos vielä 3D:nä ja televisiossa. Kyllä. Meidän on kysymysmerkillä lähetetään, että laser-TV tulee ja syrjäyttää ensi vuonna plasman ja LCD-televisiot. Tuosta saat heti sakkoa, tuo otsikko on semmoinen iltapäivien linkbait-otsikko. No mä heitin sen ihan viimeisenä tuossa, niin siinä tuli vähän semmoinen. Siinä tuli vähän sitä lööppikamaa. Mutta kyllä, siis näin on lähdetty kehittämään 100 tuuman laser-TVtä ja sarjatuotantoon maaliskuussa. Tiedätkö, mikä on sen teknologian pahin kompastuskivi? Se, että se polttaa sun silmiä. Ei, vaan se, että sieltä tulee TV-ohjelma. Mutta saankin tarkkuudella ja jopa 360 hertsiä. Kyllä, kyllä. Sehän on täys ympyrä. Tässä sanotaan, että siis nimenomaan tämä on aikamoinen harppaus näihin muihin teknologioihin nähden, eli plasmaan ja LCD:hen, koska tämä antaa täyden 180 asteen katselukulman, se pienentää virrankulutusta huomattavasti ja se on paljon kevyempi se itse televisio. Eli tässä sanotaan, että 100 tuuman koko luokassa laser-TV painaa 70% vähemmän. 75% vähemmän. 25% vähemmän. Kyllä. Oh my god. Ja virran kulutus on 80% pienempi. Ja mä sanoin, että siinä alkaa olemaan jo hyvä syy ostaa uusi televisio pelkästään niin kuin viheren mielessä. No ei saa lisätä kulutusta, ei. Mutta huikeeta. Ja 3D:tä vielä siihen päällä, siitä Henrikki tykkää. Siitä voi katsoa sitä jalkapalloa sitten. Ensi vuonna 3D:nä. Jos sattuu olemaan TV-ohjelma tuu kahdessakin ulottuvuudessa ihan tarpeeksi huono. Saisiko sen yhteen ulottuvuuteen, olisiko sen parempi? 10 000–15 000 dollaria. Muutama kymppi. Niin, mutta tuo oli toi 100 000. Tää on nyt, Henri. Tää on niinku Henri. Tää on nyt kallis. Mutta se oli hei se iso televisio. Toi sekin oli halvempi kuin samankokoinen televisio plasmassa tai LCD:ssä, jotenka se on halvempi. Jotenka jos mennään tuosta pienempiin kokoihin, niin hinta laskee totta kai. Entäs tämä sitten? Velho aloittaa 200 megasten liittymien testaa. Lisää ensi vuoden ennusteita. Ei meikäläisen taas luo. Nyt edes ne megaset-yhteydet koko maahan ensin. Vastaan sitä 100 megaa testattiin. Ei helkkarin raivostuttavaa tuommoiset, että kattokaa nyt kun meillä on nopeat yhteydet. Niin 3 korttelin alueella Helsingin keskustassa. Hyvä. Annetaanko pipari kuule? Bravo! No lähetetään Velholle pipari. Mielenkiintoinen tuollainen yhteiskunnan kehitysmalli näin, että niinku aina kaikki otetaan samalle viivalle ja sitten saa vasta kehittää lisää. No ei välttämättä edes samalle linjalle, mutta niinku jotain rajaa siihen, että mitä ne sen 3 korttelin alueella tapahtuu. Toisaalta en tiedä, olisiko siinä välttämättä niin kauhean pahaakaan, että mitäpä jos näihin tuotaisi vähän enemmän tasa-arvoa näihin kehityksiin, mutta niin, tämä, että mikä siinä on, että niin kuin rakennetaan teoreettisesti nopeampia yhteyksiä yhteen paikkaan? Onko niin oikeasti niin monelle 100 megan yhteyden omistajalle tullut hirveä angsti, että no, mutta kyllä tämän täytyisi olla tuplasti nopeampi, kun ei täällä voi oikein tehdä enää mitään, että niille täytyy nyt sitten ruveta rakentamaan saman tien tuplasti. Sille, että siinä vaiheessa, kun mennään, näet, nyt alkaa olla siis palveluja, jossa niin 200 megaa, niin ei ole mitenkään edes niin paljon. No kerropa esim verkko backupaaminen. No on niin, se aika paljon. Ja sit kun ne toimii 8 megan nopeudella joka tapauksessa, eikö ne ole aina teoreettisia nopeuksia? Joo, mutta siis se 7 miljoonaa euroa siitä, että joskus 4 aamulla sä oot saanut puolitoista naposekuntia. Kyllä tavallaan se, että se on teoreettinen maksimi on 200 näin, niin kyllä se sitten todennäköisesti niin se, kuitenkin se reaalinopeuskin siinä nousee. Eli sitä, mitä nyt halutaan, että reaalinopeudet olisi nopeampi. Kennulle, mulla ei todellakaan ole vaikeuksia ymmärtää, miten markkinatalous toimii, mutta päinvastoin mä ymmärrän oikein hyvin ja sen takia se vituttaa mua niin tajuttomasti. Eli Henrik. Tämä on Irkki. Tämä oli Irkki. Kyllä, kommentti sinne. No mutta semmoista sieltä kuitenkin on. Nokia. Hieno kehitys. Mutta ei hätää, kehitys ehkä menee ensi eteen. Jouluna saamme 400 megaa. Sitten ollaan melkein USB. Ei tämäkään vuosi ole vielä loppu, Erkka. Vielä kerkeä. Nokia sulkee kivijalkakauppoja ympäri maailmaa. Kaikki nettiin, kun siellä on 200 megaa. No, joo, aikakin keskittynyt puhelimien myyntiäkin, minkä kivijalkojen saat. Kivijalat ei mene enää kaupaksi. Se on tätä nykyaikaa. Mutta puujalat menee koko ajan. Se on muuten, joo, ehdottomasti. No. Hyvä. Nokian näyttökartelisyytökset paljastuivat todeksi jo 6. LCD-valmistaja kärähti. Jättisakkoja saavat riimulla maksaa LG Sharp, Seiko, Hitachi, Jugva Picture Tubes ja Chimei Opto Electronics. Mikä tuo on? Chewbacca Picture Tubes. Jugva. Ehkä se tarkoittaa sitä, että kohta noista älypuhelimista ei tarvitse maksaa sitä 5 miljoonaa euroa, kun näihin saatiin jotain rotia. Minusta se on aina positiivista, kun kartellit saadaan kiinni, koska niitä saisi kyllä käräyttää huomattavasti enemmänkin, koska siis jos oikeasti lähdettäisiin tutkimaan, niin mä oon varma, että suurin osa nykymarkkinataloudesta perustuu kartelleihin. Minkä hinta siellä sitten niin kuin on? Kun siis silleen, että aina kun puretaan näitä laitteita arvioidaan niitä hintoja näin, niin se näyttö on kyllä aika usein on se kallein osa, mutta ei niin. Sitä niin kuin jossakin iPhoneissa, niin se niin kun ei niin kun mikään kauhean. Se on yleensä se kallein yksittäinen osa, niin. Mikä tietysti ei tarkoita paljon, että ei se nyt tarkoita sitä, että yhtäkkiä puhelinten hinnat tippuu puoleen, mutta... Mutta, paljonkohan se, mitä se softa ja varmaan nyt kun Nokia saa niitä näyttöjä paljon halvemmalla, niin eiköhän se tarkoita sitä, että ne vetää erotuksen vaan omiin taskuihin siinäkin mielessä, mutta ehkä pidemmällä aikavälillä saattaa tapahtua jotain. Niin, tuo on se mahdollisuuden tuoda sitten jotain sellaista teknologiaa, mikä on jätetty pois sen takia, että laitteessa tulisi liian kallis. Parannetaan jotain muita osia. Kenties. Joo. Yle varasi HD-kanavan. HD-lähetyksellä ei kuitenkaan ole vielä aloituspäivämäärää. Kuten puhkussa aikaisemmin oli puhe, että DNA sen sijaan aloittaa antenniverkon ja teräpiirtolähetykset ensi vuonna, ja lupa on voimassa 2016 asti. Ylen Junger on sanonut, ettei Yle pistä isoa vaihdetta HD-asioissa ennen vuotta 2016. Sen takia vain yksi kanava. Eikö sulla ollut jo HD? Joo. Oliko sulla? Onko? No onko se nyt hieno? Siis eipä sitä nyt paljon tullut katuottua, mutta siis on siinä vissi ero. Muistan Pekingin olympialaista, jota katsoin, niin kyllä. Kyllä siinä on huomattava ero. Ja mieluummin katson sen niin kuin HD-lähetyksen, ehdottomasti, jos tämmöinen on mahdollista. Tuota joo. No, tietenkin kaikilla on HD-TV:t kohta, niin tuota... Voisi on se olla ihan kiva jossakin vaiheessa, mutta en mä tiedä, mä vielä jaksanut oikein kaivata. Vielä? En vielä. No. Se on taas, missä se on perusteltua, jossain niin kuin urheilujutuissa se on enemmän perusteltua, mutta sitten taas jos katsoo jotain Seinfeldia, niin onko sillä mitään väliä, mikä sen kymppiuutiset niin kuin, full resoluutio on. Niin, tai kymppiuutiset, tai ylipäänsä mikään niin kuin, urheilutapahtumissa se on esimerkiksi jääkiekko. Kilpailussa se kiekon erottuvuus saattaa olla vajaavainen monissa olosuhteissa, mutta sitten taas... Ainakin areenalta katsottuna. Kyllä se haussin naama näkyy ihan tarpeeksi hyvin normaali resoluutiollakin. Sitten kyllä sekin varmaan kuvataan HD:n. Kyllä. Eikö se ole aika pitkälle, mutta kuitenkin pointti siis se, että... Ja vähän sama kuin leffoissa tämä 3D, että kannattaisi nyt miettiä, että missä se oikeasti... tuo jotain ja missä se on vaan tyhjä mainoskikka. Entäs Facebook? Uudet se on ainakin ihan persi. Facebookista jo tuossa pikkusen sivuttiinkin. Facebook, uudet yksityisasetukset suututtivat taas kaikki. Ja Facebook veti takaisin, kun kaikki suuttui. Mun kävin katsoa niitä. Se on kyllä tehty, mä en tiedä tekeekö nyt tarkoituksella niistä, niin jotenkin niin hankalia, mutta... Siis se mikä suututti oli se, että ne oletuksella laittoi niin kuin kaiken avoimen kaikille, vaikka sulla olisi ollut mitkä hyvinkin tiukat yksityisyysasetukset aikaisemmin, niin toi niin kuin oletuksena toi avasi kaiken kaikille. Ja kun ne sanoo kaikille, niin se ei tarkoita kaikille sun kavereille, se ei tarkoita kaikille Facebookin käyttäjille, vaan se tarkoittaa täysin avoimeksi nettiinpäin. Ja sitten niillä oli vielä paljon... Semmoista, mitä ne vietti takaisinpäin, niin oli se, että sä et monista asioista sä et pystynyt edes valitsemaan sitä, vaan esimerkiksi sun kaverilista oli avoin kaikille internetissä, eikä se antanut mitään optiota esimerkiksi rajoittaa sitä tietoa. Ja siellä oli jotain muitakin, mistä ihmiset ei kauheasti diggailu, että en halua kaikkien tietävän näitä asioita. Ja esimerkiksi kavereiden kohdalla mä ymmärrän sen ihan hyvin, että ei halua mainostaa, ketkä nyt sattuu olemaan... Facebook-kavereita. Kyllä. Eikä mun mielestä ollut hirveän helpoksi tehty kyllä toi asetus. Meni sinne asetuksiin ja siellä sai sitten muuttaa näitä asetuksia. Sulla oli kaksi vaihtoehtoa. Näytä kaikille tai vanhat asetukset. Ensin se läpi ja sen jälkeen pääsit vaihtamaan, että mitkä oli ne vanhat. Niin, että mikä se vanha on se, mikä. Kaikille tai vanhat asetukset. Tämä on niin mielestäni just se jälleen esimerkki tästä ylipäätään. Siis miten niin vaikeasti ennakoitava toi on toi. Facebook, että no just, että siis kirjakaupoista löydät näin toimit Facebookissa oppaita, jotka on niin kuin julkaistu ehkä syksyllä tai kesällä näin, ne oli jo lokakuussa vanhoja, että Miten, no joo, no ensi viikolla voidaan spekuloida, että Facebookille tapahtuu vuonna 2010. Ja pistäkää teki ennustuksia, palautajatpuhelin.com. Apple heitti 1000 ohjelmaa App Storesta käyttäjäarvosteluiden tekaamisesta pois. Oli. Jipin. No, taisi olla lähinnä kiinalaisia kehittäjiä, jotka oli siis kirjoittanut silleen, että softilla saattoi olla 50 arvostelua, joissa kaikista sai 5 tähteä, paitsi ehkä yhdestä, joka oli sitten jonkun oikean ihmisen kirjoittama. Ne oli kirjoittanut itse ja palkanut muita kirjoittamaan noita arvosteluja, ja Apple suuttui ja viskoi sitten 1000 pois, mikä oli sinänsäkin huima määrä, että jossain uutisessa oli, että se on noin 1% kaikista softista, jotka lensi saman tien ulos. Joo. Mistä se on ihan hyvä? Joo, ihan hyvä. Mä oon se vaan hämmentä, että esimerkiksi niin, ei, että kun näkee vaan sen oman kauppa-alueen arvostelut. Eikä, että mä niin voisin ihan mielellään niin kun kaikki esimerkiksi englanninkieliset. Tai mä haluaisin, että kun monista ei ole mitään arvosteluja, niin mä haluaisin nähdä esimerkiksi semmoisen option, että näytä kaikki jenkkien ja brittien ja muiden lingua frankkamaiden tekemät arvostelut näin myös minulle, vaikka minun kieleni on suomi. Kyllä. Koska se helpottaisi sitä arviointia ylipäätään. Mutta. Sitten olisi semmoinen kiva, olisi noppi, että voisi itse, että enää ikinä näytä tätä ohjelmaa minulle. Tuolla. Mutta näin tähän itse uutiseen kommentoiden, niin on ihan... Oikea. Nostan hattua. Oikea toimintaa. Google Chrome nyt myös Linuxille ja tekomäkeille. Ja voitte sitten veikata, kuka on kirjoittanut tämän jutun. Eikö se ole niin, että se tekokone on just semmoinen, millaista ei itsellä ole, ja se ainoa oikea on just semmoinen, millainen itsellä on. Hakuemirien selainmöikäle on myös syöpäkäyttöjärjestelmällä tullut. Mäkeiltä vaaditaan kuitenkin vähintään Leopardia ja Intel-prosessoria. Selain totta kai toimitetaan muodikkaassa ja katuuskottavassa beta-leimassa vielä toistaiseksi, mutta tukee kuitenkin kaikkia ominaisuuksia ja laajennuksia. Mä latasin sen saman tien Linuxille ja mä olin hyvin yllättynyt siitä, että se on ihan tajuttoman hidas. Siis se, ei se voi olla, että täällä lukee, että on tosi nopea. Ai jaa, sori, no ei sitten mitään. Siis kun mä oon käyttänyt Chromiumia Linuxilla aikaisemminkin ja sitten sitä varsinaista Chromea Windowsilla, niin se mikä oli mun mielestä siinä tosi huimaa, niin oli se, että se oli ihan helvatan nopea niin kuin oikeasti. Tuntui, kun yleensä kun näistä puhutaan niin kuin millisekunneista, niin ei sillä nyt ole mitään väliä, mutta kun ne on oikeasti paljon nopeampia kuin kaikki muut. Ja tuli varsinkin Firefoxia kohtaan suuri antipatia, että eihän tämmöistä kestä erkkikään, niin mä olin hyvin yllättynyt, että ainakin Linuxilla toi beta on vielä hitaampi kuin Firefox. Että mä ajattelin, että no nyt Firefox vihdoin lentää Linuxistakin, että minähän käytän tätä, mutta käytin sitä noin 2 minuuttia ja totesin, että jaa, no kai mä sitten käytän sitä Firefoxia. Että, no, beta. Että kai ne sitä nopeuttaa, mutta musta se on vähän outoa, että miten se nyt yhtäkkiä voi olla noin hidas, kun Chromium toimi niin paljon nopeammin, kun se Windows-versio toimii niin paljon nopeammin. Mac-versiota mä en tosiaan ole päässyt koittamaan, niin mä en tiedä millainen se on, mutta jotain salaista soosia sieltä on nyt heitetty seinille sen renderöintisysteemin sijaan. Onko Erkka kokeillut? En ole nyt tätä. Mulla on niin kuin aika vähän kiinnostusta tällä hetkellä. Niin kuin ylipäätään se pitäisi kokeilla, pitäisi tutustua, mutta mulla on niin kuin hirveän vähän kiinnostusta silleen niin kuin siihen, että uusiin selaimiin, koska jos niin kuin, en ole vielä keksinyt, että mitä uutta tämä tarjoaa. Semmoista, mikä niin kuin, olisi semmoista, mitä mulla ei vielä ole. Niin. Koska mä en usko näihin nopeuslupauksiin, että ylipäätään. Tai siinä vaiheessa, kun mulla on kuitenkin näitä, mulla on jatkuvasti auki monta salaikkunaa, niissä kaikissa on 10 plus tabia näin, niin mä luulen, että ne on ihan kaikki ihan yhtä takkus. väärinkäytetty. Tai soljuvia. Mähän on Windowsissa en enää käytä mitään muuta solointa kuin Chromea. Minä olen myyty. No, siksikin olin pettynyt. Tiedän, että ei se varmaan monellekaan tarkoita yhtään mitään, mutta minulla on hyvin hankala myydä yhtään mitään. Otetaan kokeilu. Mulla tällä hetkellä varmaan eniten määrittää hankala ottaa vaihtoa, että niinku, et kun tähän on oppinut tietyt pikanapit, niin sitten ei jaksa sinne opetella uusi. Minä en käytä pikanappeja. Minä olen ihan tarpeeksi pikainen ilmankin. No, Google Chrome on niin nopea, ettei tarvitse edes pikanappeja. Sä et kerkeä niitä painamaan edes. Mennään viimeiseen osioon. Mä oon huomannut, että asioiden tekeminen ilman pikanappeja on paljon pienempi työ kuin opetella ulkoa ne pikanappit. Ja mä tiedän hyvin, että se ei ole se yleinen tapa, mutta kun mun on hirveän vaikea niin kuin ylipäätänsä muistaa mitään ulkoa, niin minulla on sellaiset käyttötavat. Nappi kerrallaan muistuu, niin se opettelu menee eteenpäin. En mä opetellut operan hiirieleitäkään Jonille tiedoksi, vaikka mä käytänkin operaa pääselaimena Mäkissä, niin en mä ole koskaan niitäkään opetellut, koska siinä taas, miksi opetella käyttämään jotain, kun siinä on jo kaikki selkeästi? Mä käytin pöytäkoneella, käytin Firefoxissa hiirieleitä, mutta sitten mä en sen jälkeen, mä en käyttänyt hiirtä, siis semmoista häntärottaa, niin en osaa enää kommentoida niin. No. Olen pudonnut kelkasta. Ehdottomasti. Ei muuta kuin joo laitetta kehiin. Joo. Viimeiseksi ei otetakaan mitään paskaa näin joulun alla, vaan otetaankin tällä kertaa loistava idea. Loistava Lusian päivänä. Sopii hyvin. Ei paska idea. Serverifarmi lämmittää taloja. Datakeskukset ovat hurjia energiasyöppöjä. Valtaosa sähköstä muuttuu hukkalämmöksi, joka perinteisesti on vain johdettu ulos. Uusi palvelinkeskus Lontoossa johtaa lämmön naapureiden asuntojen ja yritystilojen lämmittämiseen, ja tulokset ovat huomattavia. IT-operaattori Telehouse rakentaa uutta palvelinkeskustaa Lontoon keskustaan. Valtavassa keskuksessa on 9 kerrosta ja 19 000 neliömetriä lattiapinta-alaa. Palvelinten kuuma ilma kerätään talteen, ja yhtiön mukaan sillä saadaan lämmitettyä noin 1600 kotia ja yritystilaa. Viime viikolla Akademika ja Helsingin Energia kertovat rakentavansa vastaavanlaisen tyyppisen modernin datakeskuksen Uzbekskin katedraalin alle Helsingin keskusta. Minusta on aivan loistava idea, koska nehän on hirvittäviä energiasyöppöjä, ja ne tuottaa aivan valtavasti lämpöä. Niin varsinkin niin kun Lontoossa ei ole edes kylmä, niin ja siellä saadaan suuria niin kun energiasäästöjä tuolla, niin voi vaan kuvitella, mitä se on täällä. Tämä on niin kuin omakotitalorakentajille uusi vaihtoehto, että kun miettii, että ottaisiko maa lämmön vai aurinkopaneelit, niin ei kun minä otan naapuriin tämmöisen palvelinkeskuksen. Itse asiassa heität vitsinä, mutta toisaalta, eikö se voisikin olla, että vaikka esimerkiksi kun Google tarvii niitä serverifarmeja joka paikkaan, niin vaikka nyt en vihankin Googlea periaatteesta, enkä luota heitä mistään, mutta esimerkiksi. Sitten voisi ollakin silleen, että no Google antaa Googlelle tilaa omasta kellarista sitä vastaan, että niiden palvelimet sitten hoitaa talon lämmityksen sillä serverifarmilla, mikä siellä kellarissa pyörii. Miksei? No miksipä? Joo. Aina kun minä puhun reaaliraha-asioista tai esitän käytännöllisiä vaihtoehtoja, niin ihmiset nauraa. Rupesin miettimään, että paljon on se ylimääräinen kulutus siinä kaikkinensa. No, mutta ei hätää. Joka kotiin tulisi varageneraattorit. Mutta sulla on kuitenkin se velhon 200 meganen liittymä ja muuta. Niin. Olisiko tuo haut nopeintus? No se on totta, koska serveri on siinä kellarissa. Kellarissa olisi lähimpää. Google alhaalla, niin ei hätää mäkään puuttamassa koneen. voi olla, että me ollaan menossa tähän. Google hajauttaa palvelimensa jokaisen kotiin, kun tietää, missä me ollaan ja mitä me tehdään. Indeksoi meidän kodinkin. Mutta loistava idea kyllä. Käyttää hyväkseen tuota lämpöä, joka sieltä tulee johonkin hyödylliseen. Vihreitä ajatteluja. Eli serverifarmeja ja kotiin laser TV, niin me ollaan hyvällä, hyvällä mallilla. Ja joo. Ja joo, tietysti laptopiksi itselleen. Tämmöinen oli Lusian päivän lähetys tällä kertaa. Kiitokset panelisteille, että olit jälleen kerran mukana. Kiitoksia Erkka ja kiitoksia Henrik. Kiitetään yhtä aikaa. Mä en tykkää teistä enää. Älä nyt. Vielä yksi jakso, niin tämä voisi olla pulkassa. Positiivista. Lähdetään linkki, että hetkinen. Tulee tämmöinen Griffin Power Dock charging base for four iPod or iPod models. Sitten sanotaan, että kenelläkään ei ole niin montaa Applen kätkettä, mutta itse asiassa meillä taitaa olla, olisi joka rööri yksi. No niin. Ei kun me lahjoitettiin yksi pois. No kolmeen olisi nyt löytys. Äkkiä ostamaan vielä yksi kappale. Äkkiä lisää jostain. Joulu tulee. Joulu tulee kova. Oletko kertonut joulupukille? Onko tämäkin aihe, mistä pitää puhua vasta ensi viikolla? Ei malta ottaa. Kyllä me maltetaan. Vielä on jouluaikaa. Hei, niitäkin saa lähettää, että mitä olette toivonut teknologia vempaimia. No se on totta. Ja muistakaa, mitä on tapahtunut ensi vuonna. Pistäkää. Pumppuhaulikon. Erkka lajoittaa hienon palkinnon siitä hyvästä jonnekin. Kaikki, jotka osallistuu ensi jakson lähettämällä, mitä näin, niin luvassa on Guitar Hero kitara. Kyllä. Pistäkää palautetta puheenkulma.com ja vieraankosoitteessa www.puhujainkulma.com.